تفسير: ولقد أوحينا إلى موسى. اور البتہ تحقیق وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. کیا وحی کی؟ ان اسر بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے چلو. کہاں؟ فلسطین. اب ہجرت کرو. آپ کو پتہ ہی مکی صورت ہے اور ہجرت ہونے والی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کی اب مثال دی جا رہی ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ دیگر پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ ہوا. یاد رہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، ان کو جادوگر قرار دیا. پھر ایک کھلے میدان میں حق کو باطل کا مقابلہ ہوا، حق جیت گیا، کامیاب ہوا، باطل ہار گیا. لیکن اس کے باوجود فرعون کے تکبر اور گھمنڈ نے اسے اس قابل نہ چھوڑا کہ حق کو قبول کر لے. کچھ لوگ ایمان لے آئے جو بنی اسرائیل کے علاوہ بھی تھے. اب کئی سال تک موسیٰ علیہ السلام مصر ہی میں رہے اور طرح طرح سے فرعون کو سمجھاتے رہے. پھر وقتاً فوقتاً کیا ہوا؟ عذاب بھی آئے. وہ سسریاں اتری، خون اترا، ٹڈیاں اور مینڈک اور وبائیں پھوٹی، قحط آیا، سب کچھ ہوا. لیکن کسی چیز سے بھی فرعون ڈرا نہیں، جھکا نہیں، دبا نہیں. نہ معجزے اس کو سمجھا سکے اور نہ عذاب. سب نشانیوں کو اس نے کیا کیا؟ غفلت سے ٹال دیا، تکبر سے بھلا دیا. اور ہوتا کیا تھا؟ جب کوئی مصیبت آتی تو آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے؟ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے اس تکلیف کو دور کر دے، پھر ہم تجھ کو مان جائیں گے. اور جب تکلیف جاتی تو پھر ویسے کے تیسے ہو جاتے. کہ بہت تکبر میں مبتلا لوگ تھے. جب ایک عرصہ گزر گیا اور ساری حجت تمام کر دی گئی اور اب یہ نظر آنے لگا کہ اس قوم کے اندر کچھ بھی خیر نہیں، یہ نہیں ماننے والے، اور جس کسی نے ماننا تھا وہ مان چکے، تو اللہ تعالی نے کیا حکم دیا؟ اب یہاں سے چلو، اب اس قوم کی شامت آنے والی. ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو لے چلو، اسرائیلی کو بھی اور غیر اسرائیلی بندوں سب کو. ایک جگہ مقرر کی گئی کہ سب راتوں رات وہاں اکٹھے ہو جائیں اور مصر چھوڑ دیں. اللہ تعالی کے اس حکم پر سارے اہل ایمان ایک رات ایک جگہ جمع ہو گئے. اسرے، لفظ کیا ہے؟ اسرا. کیا معنی ہوتا ہے اسرا کا؟ رات کے وقت لے جانا. سورت بنی اسرائیل کے شروع میں بھی آئے کہ لے چل بھی عبادی، میرے بندوں کو. میرے بندے اللہ نے کس کو کہا؟ ایمان والوں کو. کہاں لے چل؟ فلسطین کی طرف. کیسے؟ سمندر کے راستے سے. سمندر کیسے پار ہو؟ فضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، مار ان کے لیے راستہ ہو. یعنی راستہ ہموار کر. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا مارو. عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے تو کیا ہوا؟ بیچ میں ایک خشک سڑک بن گئی. یا بس لا تخاف درکن. لیکن جو ہی موسیٰ علیہ السلام اس پانی پہ چڑھے تو انہیں ڈر ہوا کہ پیچھے سے دشمن بھی آ جائیں گے، اور وہ آ گئے. فرعون اور اس کے سارے لشکر پیچھے آ گئے، سب کے سب، کہ موسیٰ اور اس کے ساتھی سب بھاگ نکلے، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو. لا تخاف درکن، تم نہ ڈرنا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. پا لینے سے، درک کا مطلب پا لینا. کس کے پا لینے سے؟ فرعون کا. ولا تخشا، اور نہ تو ڈرے گا. فأتبعهم فرعون، تو پیچھے آیا ان کے فرعون. فرعون نے ان کا پیچھا کیا. بجنودہ، اپنے لشکروں کے ساتھ. گویا کہتے ہیں کہ پوری قوم نکل آئی ساتھ، اتنے غضبناک ہوئے، نہیں ان کی انا پہ زد پڑی نا کہ بھاگ نکلے. اب آپ خود سوچیں کہ سینکڑوں ہزاروں آدمی اگر ایک قوم میں سے نکل کھڑے ہوں اور وہ ہوں بھی ان کے ورکر مزدور، تو ان کا تو کام نہیں چلے گا، وہ کیسے چھوڑ سکتے ان کو؟ تو نکلے ان کو پکڑنے، اور ایسے غصے اور غضب میں تھے کہ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ہم سمندر میں جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ چلتے گئے اور سمندر خشک رستے کی طرح ان کے لیے سڑک بنا، جگہ دیتا گیا، حتیٰ کہ دوسرے کنارے پہ جا پہنچے. فرعون اور اس کے ساتھیوں نے جب دیکھا کہ سمندر کے اندر ایک خشک سڑک بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی اس رستے کو اختیار کر لیا کہ ہم ذرا جا پکڑیں موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو. اب کیا ہوا، جو ہی بیچ سمندر پہنچے، سارے کے سارے لوگ، فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر میں سے جس چیز نے ڈھانپا ان کو، یعنی کیا تھا وہ؟ پانی. کہتے ہیں کہ جب عصا مارا تو پانی یوں دو طرف پہاڑ بن گیا، یعنی قطعو دل عظیم، اور بیچ میں سڑک بن گئی، گویا ایک وادی میں سے جا رہے ہیں. لیکن کیا ہوا، جب عین سمندر میں فرعون پہنچا اپنے لشکر سمیت، تو وہ پانی واپس آ کے مل گئے، سب کے سب ڈوب گئے. اب دیکھیے اللہ کی قدرت، دریا ایک ہی ہے یا سمندر ایک ہی ہے، خدا کے وفادار بندوں کے لیے نجات کا راستہ ہے اور خدا کے دشمنوں کے لیے موت کا راستہ ہے. جب انسان ایمان لے آتا ہے، حق کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کائنات میں انسان کے لیے مددگار پیدا کر دیتا ہے، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہی چیزیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، بھٹکا دیا. وَمَا هَدَى، اور اس نے رہنمائی نہ کی، کوئی ٹھیک رستہ نہ دکھایا. اب یہاں پر فرعون کے بطور قائد غلط رستہ دکھانے پر تبصرہ کیا گیا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکا دیا تھا. فرعون کے کہنے پر ہی تو ساری قوم نکل آئی تھی. خود تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، سب کو لے ڈوبا. تو یاد رکھیں کہ جو لوگ کسی غلط قائد کے پیچھے چلتے ہیں، کسی غلط انسان کو فالو کرتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی بھی قائد کے بھروسے پر حق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہمارے سامنے کبھی سچائی آتی ہے نا، تو ہم کیا کہہ کے ٹال دیتے ہیں، ہمارے بڑے یہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں ایسے نہیں ہوتے، ہمارے بڑے کچھ اور کرتے ہیں. تو بڑوں کو قائد بنایا ہوتا ہے نا، بعض اوقات خاندانی روایات، قومی روایات، نسلی روایات، ان کی پیروی کی جاتی ہے اور حق کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. بعض اوقات ایسے لیڈرز کے نعروں کو فالو کیا جاتا ہے جو حق پر مبنی نہیں ہوتے، وہ گمراہی کا رستہ دکھاتے ہیں، قتل و غارت کا رستہ بتاتے ہیں، اور پھر بھی لوگ اندھا دھن آنکھیں بند کر کے اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں. لیکن اگر وہ غلط رستے میں یہ سب کچھ استعمال کروا رہے ہیں تو بربادی ہی بربادی. کوئی شخص ہاں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف بات کرتا ہے، یا وہ رستہ نہیں دکھاتا جو دراصل مقصود ہے، تو وہ ہمارا کچھ بھی خیر خواہ نہیں. اور اس کے کسی بھی دباؤ میں آ کے کسی پریشر میں ہمیں ہرگز اس کی بات نہیں ماننی. کسی قائد کسی لیڈر کے بھروسے پر حق بات کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرنی چاہیے, کیونکہ لیڈرز کا سہارا کمزور سہارا ہے, وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتے, کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے. اس لیے اطاعت صرف معروف میں ہے, نیکی میں ہے, بھلائی کے کاموں میں ہے, خواہ ماں باپ ہوں, خواہ استاد ہوں, خواہ قومی لیڈر ہوں, خواہ سیاسی لیڈر ہوں, خواہ مذہبی لیڈر ہوں, کوئی بھی ہوں, کوئی بھی, اگر کسی کی بات بھی حق سے ہٹی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے جانا اصل منزل کو چھوڑنا ہے, اور قیامت کے دن وہ اللہ سے بچا نہ سکیں گے. وَأَدَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ. اب بنی اسرائیل سمندر پار کر کے دوسری طرف آ اترے کوہ سینا کے دامن میں. اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد کراتے ہیں, دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے دی, تم آزاد ہو گئے, سرحد پار آ کے آزاد ہو گئے. وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ. اور مقرر کیا ہم نے تمہارے لیے تور کی دائیں جانب کو. کس کام کے لیے مقرر کیا؟ حاضری کے لیے وقت مقرر کیا. سورۃ البقرہ کا رکوع 6, سورۃ الاعراف رکوع 17, بعد میں پڑھ لیجئے ریفرنس کے لیے. آپ کو یاد ہوگا اس میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت کا ہدایت نامہ عطا کرنے کے لیے 40 دن کی میعاد مقرر کی تھی, 40 لیلۃً, ٹھیک ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکامات دیے گئے تھے. یعنی کیا وعدہ کیا گیا تھا کہ 40 دن کے اندر تمہیں یہ دے دی جائے گی, سب کچھ شریعت مل جائے گی, کیونکہ ابھی تک شریعت نہیں تھی ان کے پاس, نبوت تو مل گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو, شریعت نہیں ملی تھی ابھی, کتاب نہیں ملی تھی ابھی. تو ابتدائی دور میں کیا تھی؟ اخلاقی تعلیمات تھیں مصر کے اندر رہتے ہوئے ایک مشرق قوم کے رہنمائی میں. مشرق کون تھے؟ فرعونی مشرق تھے نا, شرک کرتے تھے. یعنی ایک مشرق حکومت میں رہتے ہوئے کئی سال کسی شریعت پر عمل نہیں ہوا, اخلاقی تربیت ہی تھی, لیکن وہ بھی ایک حد تک, کیونکہ آزاد نہیں تھے یہ لوگ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوا. اس کی بھی تفصیل پیچھے پڑ چکے آپ سورۃ البقرہ میں, سورۃ الاعراف میں, کیونکہ صحرا تھا, نہ کچھ اگتا تھا, نہ پانی تھا, اتنے ہزار لوگ کھانا پینا کہاں سے کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے غیبی خوراک بھیجی, آسمان سے اتاری. کتنی لاڈلی قوم تھی نا, پیکڈ, تیار, بنی بنائی, ریڈی میڈ فوڈ ان کے لیے روز اترتی, فریش, من اور سلوا کی شکل میں. کلو, کھاؤ, من طیبات ما رزقناکم, پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دی ہم نے تم کو. ولا تطغوا فیہ, اور اس میں سرکشی نہ کرنا. کھاؤ لیکن سرکشی نہ کرو, نافرمانی نہ کرو. بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے کہ اللہ ان کو رزق دے, اور بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے کہ وہ سرکشی نہ کریں, اللہ کی بات مانا کریں. یہی پیغام جو بنی اسرائیل کے لیے تھا, یہ ہم سب کے لیے بھی, کہ دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو لیکن سرکشی نہ کرو, بگڑو مت, ورنہ کیا ہوگا, فیحل علیکم غضبی، ورنہ میرا غضب، میرا غصہ، میرا عذاب تم پہ ٹوٹ پڑے گا. اچھا تطغو ہوتا کیا ہے، اور خاص طور پر کھانے پینے کے معاملے میں تطغو یہاں مراد ہے؟ حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز چیزوں کی طرف بڑھ جانا، یہ تطغو ہے، یعنی اپنی حدود سے تجاوز کرنا. طغیانی کیا ہوتی ہے؟ کسی دریا میں اپنی حدوں سے پانی باہر نکلنا. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غضب ٹوٹ پڑا، فقد ہوا، وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ تو گمراہ ہو گیا. ہاویہ اسی سے ہے نا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ، اور بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کر لے، توبہ کرنے والے کو میں معاف کر دوں گا. وآمنا، اور ایمان لے آئے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے توبہ کے بعد ایمان کی تجدید ضروری ہے، یعنی وہ ایمان کے منافی ہوتے ہیں، جیسے شرک. یعنی کچھ گناہ انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتے ہیں نا، تو اس کی توبہ کیا ہے پھر؟ وآمنا، ایمان لائے. وعمل صالحا، اور نیک کام کرے. ثم اهتدى، پھر سیدھی راہ پہ چلے، یعنی پھر ہدایت کا طریقہ اختیار کرے. یہ ہے توبہ. توبہ کا لفظی معنی پلٹے، واپس آ جائے، یعنی غلط رستہ چھوڑ کے. پھر ایمان لائے، نیک کام کرے، اور سیدھے ہی رستے پہ چلتا رہے. اگر واپس ادھر ہی چلا جائے تو توبہ نہیں ہوئی. وما اجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ مصر سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک تاریخ مقرر کی کہ اس روز وہ کوہ طور کے اسی دامن میں دوبارہ آئیں گے جہاں ان کو نبوت ملی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تورات دی جانی تھی، تو اس بات کا انہیں بہت شوق تھا. اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اور کتاب ملنے والی ہے، لہذا انہوں نے کیا کیا؟ قوم کو پیچھے ہی چھوڑ دیا اور تیز تیز آگے اپنی جگہ پر، اور وقت سے پہلے آ پہنچے. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت اچھی لگی. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، موسیٰ کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ تم وقت سے پہلے کیوں آ گئے؟ ہم بھی کبھی اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقت سے پہلے پہنچے، یا ہمیشہ ہی لیٹ؟ وما اجلک عن قومک یا موسیٰ قال ہم اولائی علی اثری، کہا وہ میرے پیچھے پیچھے میرے نشانات قدم پہ آ رہے ہیں، وہ پیچھے آ رہے ہیں، وہ آتے ہوں گے. واجلت الیک رب لترضی، اور میں نے جلدی کی تیرے طرف اے رب تاکہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، تجھے خوش کرنے کے لیے میں جلدی آ گیا. اور ان کی اپنی خوشی بھی تو اسی میں تھی نا. اللہ کو خوش کرنے کا نتیجہ خود خوشی پانا ہوتا ہے. آزما کے دیکھ لیجیے، اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، آپ خود بخود خوش ہو جائیں گے، اگرچہ مشکل ہی کیوں نہ ہو وہ کام. وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري واجلت اليك ربي لترضى، میں تیری طرف جلدی جلدی آ گیا اے میرے رب کہ تو راضی ہو جائے. قال، فرمایا، فانا قد فتنا قومك من بعدك، تو یقیناً ہم نے آزما لیا تیری قوم کو تیرے بعد، تو آ گیا، تیری قوم پیچھے آزمائش میں پڑ گئی، ان پر ایک امتحان آ گیا. کیا امتحان تھا؟ ان میں ایک اور لیڈر پیدا ہو گیا. فرعون کے بعد ایک اور لیڈر آ گیا گمراہ کرنے والا، اور وہ کون تھا؟ سامری. وَأَدَلَّهُمْ السَّامِرِي، اور بھٹکا دیا ان کو سامری نے. سامری ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں سے جس نے اپنی قوم کے لیے سونے کا ایک بچڑا بنا کے جس میں سے ایک آواز نکلتی تھی وہ پیش کیا اور کہا یہ تمہارا الہ ہے، اور موسیٰ کا الہ وہ تو بھول گیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تو موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ جب انہیں پتا چلا کہ میرے پیچھے یہ ہو چکا ہے کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں تو وہ غصے میں واپس آئے۔ قالا، کہا، یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہ کیے تھے؟ افطال علیکم العہد، کیا لمبا ہو گیا تھا تم پر زمانہ، یعنی کو بہت دن گزر گئے تھے تمہیں چھوڑے ہوئے مجھ کو، چند دن کے لیے ہی تو گیا تھا میں۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے چاہا کہ تم پہ تمہارے رب کا غضب ٹوٹے، تم نے رب کے غضب کو دعوت دینا چاہی شرک کر کے؟ فاخلفتم موعدی، کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ کون سا وعدہ؟ ہر قوم جو اپنے نبی سے کرتی کہ وہ اپنے لیڈر کو فالو کرے گی، اپنے نبی کی پیروی کرے گی، اس کی دی ہوئی ہدایت پر قائم رہے گی، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے گی۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی، یعنی اللہ کی اطاعت کی بجائے شرک کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، ما اخلفنا موعدک، ہم نے آپ سے کچھ وعدہ خلافی نہیں کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے نہیں کیا ہم نے، ہماری غلطی نہیں، یہ اضطراری غلطی تھی۔ اضطراری کیا ہوتا ہے؟ ہمیں مجبور کر دیا گیا تھا۔ ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، بات یہ ہے کہ ہم اٹھوائے گئے تھے بوجھ قوم کے زیورات سے۔ کہا یہ جاتا، روایات میں آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی عورتیں مصر سے نکل رہی تھیں تو انہوں نے اپنے زیور ساتھ اٹھا لیے تھے جو بہت بہت جمع کیے ہوئے تھے، اور چونکہ اب صحرا میں تھے، نہ ان کو سنبھالنے کی جگہ نہ رکھنے کی جگہ، تو اٹھائے اٹھائے تھک گئے وہ۔ ہم ملنا، اٹھوائے گئے ہم، اوزارن، بوجھ، من زینت القوم، قوم کے زیورات کے۔ آپ دیکھیں کہ قوموں میں جب زوال آتا ہے نا، غلامی آتی، تو پھر ان کی ساری جو کوششیں ہیں اور سارا مال اور ساری ایفرٹس وہ کس چیز میں لگتی ہیں؟ ایسی چیزیں جمع کرنے میں، اور ضرورت سے زائد جمع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اگر انسان اپنی آخرت کا فکر کرتا رہے تو یہ چیزیں اپنی حد پر رہتی ہیں، کم ہوتی جاتی ہیں۔ اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنا گھر چھوڑ کر جا رہا ہو تو اور کچھ نہ اٹھا سکے تو ایٹ لیسٹ کیا اٹھا لیتا ہے ساتھ؟ جیولری۔ یہ بھی اپنی جیولری اٹھا کے لے گئے۔ وہ لے تو گئے لیکن ایک بوجھ بن گئی۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیچھے سے سامری ان کو کہنے لگا، کہتے ہیں کہ بہت زبردست قسم کا بت ساز تھا۔ بت ساز کا کیا مطلب؟ بت بنانے والا۔ اس نے سب کو جھانسا دیا اور کہا سب اپنے زیور یہاں اکٹھے کرو اور ہم ایک الہ بناتے ہیں، خدا بناتے ہیں۔ فقذفناہا، ہم نے اس کو ڈال دیا۔ ہر زمانے کے سامری اسی طرح لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، اور اس چیز کو بہت بڑا حق اور سچائی بتائی۔ فقذفناہا، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اسی طرح سامری نے یہ سب کچھ ایک گڑھے میں ڈالا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، تو وہاں سے ایک بچڑا نکالا، جسدن، مجسم، لہو خوار، جس میں آواز بھی آتی تھی، یعنی گائے کی آواز۔ خوار کہتے ہیں گائے کی آواز، استعارتاً اونٹ بکری وغیرہ کی آواز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا ایک اور رائے یہ ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ زیورات انہوں نے فرعونیوں سے آریتن لیے تھے, آریتن کا مطلب ادھار لیے تھے, جسے اب یہ ڈسپوز آف کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں تو ہم ان کو اپنے اوپر کیوں بوجھ بنا کے رکھے. بہرحال حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن جس وجہ سے بھی وہ ساتھ لائے تھے وہ لا کر انہوں نے اکٹھے کیے اور اس سے سونے کا ایک بچڑا بنا نکالا. آپ دیکھیں کہ سامری ایک طرف تو ماہر بت ساز تھا, دوسری طرف الفاظ کی مہارت بھی بہت جانتا تھا کہ لوگ اس کی باتوں میں جھانسے میں آ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی روز اخباروں میں خبریں آتی ہیں نا کہ آنکھوں میں دھول جھونک کے زیورات لے اڑے. بعض اوقات گھروں میں ایسے فقیر آتے ہیں, بعض خواتین کو آ کے کہتے ہیں کہ آپ اپنا گولڈ لائیں, ہم کلام پڑھیں گے, وہ دگنا ہو جائے گا, اور پھر وہ بھی لے اڑتے ہیں. تو اسی طرح سامری نے بھی ان کو ایسی ایسی باتیں سنائی کہ جس کی وجہ سے یہ سب تیار ہو گئے اور اپنے اپنے زیور, حالانکہ زیور کو اتنی آسانی سے نہیں لا کے ڈالتا, لیکن وہ ڈال دیے لا کے. اور جو ہی اس نے بچڑا بنا کے نکالا تو سب خوش ہو گئے کہ واقعی ہمارے زیور کام آ گئے. یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ ہمیشہ ظاہریت پرست رہا ہے, کہ جو چیز نظر آئے اور جو چیز انوکھی ہو اور جو بولے اس کو خدا مان لیا جائے. فقالو, تو انہوں نے کہا, یعنی سب خوش ہو گئے, کہنے لگے, ھذا الہکم, یہ تمہارا الہ ہے, یہ تمہارا خدا ہے, والہ موسیٰ فنسی, اور موسیٰ علیہ السلام کا الہ تو وہ بھول گیا. افلا یرون, کیا وہ دیکھتے نہیں, اللہ یرجع الیہم قولا, کہ وہ نہیں لوٹاتا ان کی طرف کوئی بات, یعنی وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا, ان کی طرف بات نہیں لوٹاتا کا مطلب کیا ہے, ان کو جواب ہی نہیں دیتا کوئی. بلا یملک لہم ضرا ولا نفعا, اور نہ وہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے کسی نقصان اور نہ نفع کی, نفع اور نقصان کا اختیار نہ رکھے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ, اور کہا تھا ان سے ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے, یا قوم انما فتنتم بہ, اے قوم تم اس کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گئے ہو. کس کے ذریعے؟ بچڑے کے ذریعے. یاد رہے کہ ہارون علیہ السلام قوم کے ساتھ تھے اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے چلے گئے تھے, کیونکہ بنیادی طور پر تو موسیٰ علیہ السلام ہی کو نبی بنایا گیا تھا. ہارون علیہ السلام کی حیثیت تو ایک ہیلپر نبی کی تھی, پیچھے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی قوم کو. قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به, اے قوم یہ آزمائش ہے, یہ فتنہ ہے, یہ کس چیز کے پیچھے تم جا رہے ہو. وان ربكم الرحمن, اور بے شک رب تمہارا وہ تو رحمان ہے, یہ بچڑا تھوڑی ہے. فاتبعونی, میری پیروی کرو, میری بات مانو. وَأَتِيُوا أَمْرِي, اور میرے حکم کی اطاعت کرو. قالوا, انہوں نے کہا, لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَ مُوسَى, ہم تو اسی کی پرستش میں لگے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں. عاکفین, عین کافے آکفا, عقوف, تعظیم کے طور پر کسی چیز کی طرف متوجہ رہنا اور اس کو لازم پکڑنا. عاکفہ کا صلہ اگر اللہ آ جائے, علیہ عاکفین, اللہ پہلے آیا ہے لیکن یہ عاکفہ کے ساتھ ہی ہے, تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اس طرح لگ کر بیٹھ جانا کہ پھر اس کی طرف سے منہ ہی نہ موڑے. جیسے ہم نماز میں کیا کرتے ہیں, قبلے کی طرف اس طرح رخ کر لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے آپ کو ادھر ادھر نہیں کرتے, تو یہ کیا ہے؟ اس طرح کی عبادت کو جو جم کر کی جائے, جس میں منہ نہ موڑا جائے, یہ کہلاتی ہے عاکفین علیہ. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آنے دو, جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے اس بچڑے کو, ہم تو اسی کی عبادت کریں گے.